yuzi kengele unahisi nacheza ni. Fungua we. Fungua. Oya, fungua. Ina mano ski hii kengele unataka nije tukukulambua. Kama mnafichana ndani ya makabati, leo nitawasha moto hii nyumba ndo mtanitambua. Sikia, mfungua. Usitake njaze watu waje waokote tu vipande, mana watakutanisha kupasua. Sasa bas, napiga kengele mara mwisho na navunja kama utaki kufungua. Oya, mfungua. Ushaniweka zaidi ya nusu sana kubishia hodi utaki kufungua. Ila hawa kenge wanakufuata stem na yaolipa kodi, wakigonga mlango na miguu unafungua. Sasa kabla sijapita na mlango mpaka ndani na kutifu jiuria kupale ntapu kubutua. Haya, na hesabu moja mpaka tatu na uvunja mana nishagonga sana ni vidole vimeungua. Majirani wananambia kuna njemba na pishana nazo sana zinaingia, mimi nikiwa sipo na ndo maana unaniambia nikitaka kuja nwe na kupigia. Leo nimetimba bila info. Hivi kitu gani nitakupa we mwanamke ukatulia, ukatuliza na roho yangu ikatulia. Nishakwambia mara ngapi ujasikia na nazidi kurudia, sasa leo utajutia na kwapia. Juzi niliona tu umeshare Snapchat, tuko level 1 na pembeni yako kuna mcheese. Nikadaka boda nikufate la nafika, sija kuona nikambiwa kuosha sepa the D's. Najitahidi nisikuchunguze ila stories zinanifikia na kiukweli zinanipo cheese. Picha zako zote ndani ya gari tofauti, unabadili tu mikao kunachezea keys. Kuleta rafiki zako wa kiume kwenye nyumba nilokupangia, kwanza nishakupiga marufuku. Wanajiachia step flani na vipenzi, wanacheza na remote kama wanachangia luku. Na hawatosheki na chakula unachowapikia, mana wanakula paka yule anayewapikia. Navyogaramia na mateso unaonipatia, hii nyumba mara mia nifugie kuku kwen. Staki hizi bichi ona, ukakasi mwingi staki hili bichi ona. Kukupenda staki hii ni homa, nimekoma tena staki hiso nona noma. Kuna namba umesave daddy kwenye simu yako, nimeshtuka hata kumbe huyo so babako. Unajifanya huna maa kubwa unge la pretender, kuna story nimesikia squeeze when blender. Haya, kabla sijasema vyote fast. Fungua, lazima nitapata kesi, navunja kitasa. Fungua, staki ufala, leo utapata unachotaka. Fungua, mapenzi ni kacha staki bombo clutch. Kabla sija kwacha nitakufunza dabu, bwana utempata huko atakuta umesha shika dabu. Hizi tabu juu ya tabu, nimeshindwa ustarabu kama ndoa nishatoa kwenye sabu, shanikata vibe. Bakosha. Sasa unamkonkea nani sasa hapo wewe? Yaani mimi nimelala nasikia tu makelele, unamkonkea nani sasa? Hapo si nyumbani kwako wewe hapo. Unalala na nani hapo wewe? Umo sijawahi kuona hata umeleta hata kademu wewe. Mdomo mwenyewe zeke huo. Hii miadalati. Bora serikali iendelee kukomesha hii miadalati. Na iendelee kuzuiliwa hivi hivi. Kwa nini sasa unagonga mlango wako alafu unasema mtu akufungulie? Hebu ingia ndani ulale huko. Unachanganya watu, tumelala bwana.